tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 226. rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja. W Warszawie rusza bieg Konstytucji, a kilkanaście minut temu zakończyła się msza za ojczyznę. W tym serwisie także kibice Tomasza Golloba na starcie pobiegną, aby pokazać wsparcie. Będzie również kolejowa podróż w czasie. Przed nami stoi lokomotywa parowa TY-42 z 1946 roku. Są uroczystości państwowe, są specjalne wystawy, biegi oraz inne wydarzenia przypominające o pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawie zasadniczej. Tak obchodzona jest 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycją tych państwowych obchodów jest msza w intencji ojczyzny. Nabożeństwo kilkanaście minut temu zakończyło się w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Na miejscu Aleksander Przoniak. Dzień dobry, Olku, tej mszy przewodniczy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Powiedz, o czym mówił w homilii. Na początku homilii metropolita warszawski nawiązał do samej Konstytucji 3 maja, której rocznicę uchwalenia dziś obchodzimy. Przypomniał, że przyjęto ją u progu rozbiorów. Mimo to Konstytucja stała się punktem zwrotnym w historii naszego kraju. Konstytucję, która stała się potem fundamentem czasów rozbiorowych, ale także w jakimś sensie moralnym fundamentem podczas międzywojenna, a pewnie także pod nasz obecny czas, który przeżywamy. Kardynał Kazimierz Mnycz mówił też o tym, czym powinien być nowoczesny patriotyzm. Zwrócił uwagę, że taka postawa ma wiele wspólnego z nauką Kościoła, a przede wszystkim z miłością bliźniego. Chodzi o to, żeby człowiek z drugim człowiekiem, człowiek we wspólnocie, potrafił mimo różnicy poglądów, postaw, iść w jednym kierunku i w jednym kierunku działać. O godzinie 11 powinna się rozpocząć uroczystość na Zamku Królewskim. Tam prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe, a w południe prezydent przemówi na Placu Zamkowym do mieszkańców Warszawy. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Mamy dwie minuty po 11. W Warszawie wystartował bieg Konstytucji już po raz 27. To atestowane 5 kilometrów na trasie, która biegnie blisko Sejmu, blisko miejsc takich historycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Mówi Marcin Kuriata ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Relacje z tego biegu w kolejnych serwisach. Teraz także sportowo i w szczytnym celu za godzinę w Bydgoszczy wystartuje wyjątkowy bieg wsparcia Tomasza Golloba. Pobiegną kibice i pobiegną zawodnicy Polonii Bydgoszcz. Chcą pokazać, że trzymają kciuki za najlepszego polskiego żużlowca, który ponad tydzień temu miał ciężki wypadek i walczy o zdrowie w szpitalu. O godzinie 12 na stadionie bydgoskiej Polonii wystartuje wielka sztafeta dla mistrza, zapowiada organizatorka Aleksandra Kobusińska. Każdy będzie mógł wziąć udział. Chcemy pokazać swoje wsparcie, przede wszystkim mentalne, ale również w czasie wydarzenia będzie prowadzona zbiórka, która w całości zostanie przekazana na cele leczenia, rehabilitacji Tomasza Golloba. Tomasz Gollob uległ poważnemu wypadkowi na torze motokrosowym w Chełmnie. Żużlowiec znajduje się w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Jak podkreślił, jest niezwykle wdzięczny za wszystkie wyrazy wsparcia, które otrzymał Bydgoszcz Marcin Kupczyk. Wczoraj rozmawiał z kanclerzem Niemiec, dziś spotka się z prezydentem Turcji. Władimir Putin w Soczi i gości Recep'a Tayyip Erdoğana mają rozmawiać o współpracy gospodarczej, ale także o sytuacji w Turcji, w Syrii. W ostatnich miesiącach kontakty Moskwy z Ankarą są dość intensywne, ponieważ oba kraje zaangażowały się w rozwiązanie konfliktu syryjskiego. Choć Rosja i Turcja mają odmienne zdanie na temat przyszłości dyktatora Bashara al-Assada, to łączy je wspólne dążenie do posadzenia zwaśnionych stron przy jednym stole. Moskwa i Ankara również koordynują akcje wojskowe wymierzone w ugrupowania terrorystyczne Państwa Islamskiego. Rosyjscy komentatorzy zwracają także uwagę na współpracę gospodarczą obu krajów. Wskazują przy tym na strategiczne inwestycje, takie jak budowa elektrowni jądrowej w Turcji i gazociągu przebiegającego po dnie Morza Czarnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki podróż w czasie z Nowego Sącza do Gorlic. Wyruszył dziś pociąg retro. W jego składzie jest parowóz oraz zabytkowe wagony prawie sprzed 100 lat, a na pokładzie 260 pasażerów. Jedziemy całą rodziną. Wnuk mnie pociągnął, bo on bardzo lubi pociągi. To jest miłośnik kolei. Podoba mi się najbardziej w pociągu parowóz. Trasa jest przepiękna, piękne widoki, to jest atrakcja. Łukasz Wideł, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Przed nami stoi lokomotywa parowa TY-42 z 1946 roku. Jest to jedna z dwóch zachowanych takich lokomotyw w Polsce. Za lokomotywą są to wagony konstrukcji metalowej z lat 20. i 30. XX wieku. To, co pierwsze zauważyłam, to ten zapach. Czuć to drewno, piękny, siwy dym. Lubię jechać pociągiem do tunelu czasu. Taki klimat starodawny, jednak to ma coś w sobie. No. Z pasażerami rozmawiała Monika Chrobak, a to był serwis Trójki. W całej Polsce pochmurno, niewielkie przejaśnienia. Na południu, na wschodzie i w centrum opady deszczu. Dodatkowo na południu także lokalnie burze. Najchłodniej 11 stopni Celsjusza w centrum, na Podkarpaciu do 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maria, nie odchodź, te quiero, kocham cię. Sergio, mi amor, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni! Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat. Koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Odkryj całe mnóstwo produktów prosto z Hiszpanii i Portugalii. Już od jutra w Lidlu tydzień z Solent Mar, a w nim kiełbasa chorizo lub fuet, jedynie 5,55 za opakowanie. Tak, tylko 5,55. A dodatkowo wybrane oliwki tylko 2,49 za opakowanie. Tak, 2,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I witamy w trzeciej godzinie naszej specjalnej audycji. Jestem, Aniu, zaczytany. Długi bardzo list napisał pan Krzysztof, który wyraził swój zawód. To znaczy, czym się zajmuje? Nie. Jest zawiedziony, gdyż oczekiwał, że skoro audycja ma 3 godziny, to w stosunku do normalnej tonacji będzie 3-krotnie więcej docinków, walki, krytykowania wzajemnego, a my jacyś tacy, jakbyśmy broń zawiesili, pisze pan. Panie Krzysztofie, ja muszę panu wyznać. Ja jestem 6 dni w tygodniu kobietą aniołem. I tylko we wtorki wychodzą moje najgorsze cechy. Także dzisiaj to jestem typowa, zwyczajna, uległa, potulna, miła ja. Szkoda, że tego nie wiedziałem od początku. No ale trudno. Chociaż ostatnia godzina będzie mi łatwiej układać ten program, bo ja na bieżąco improwizuję, ale to później, bo Ania zacznie. Aha, przypomnijmy te numery. Oczywiście. 71335 SMS i adresy mailowe. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. No i przypomnijmy również, że dzisiejsza szczególna długa audycja ma w haśle i przewodnim motywie Trójkę. I teraz piosenka z dedykacją dla wszystkich, którzy nas słuchają i piszą tak wiele przemiłych dzisiaj wiadomości, ponieważ często wraca motyw tego, że państwo płaczą ze śmiechu przy słuchając naszej dzisiejszej audycji. No bo ty masz zaraźliwy ten, jak się już rozbujasz. To ja mam teraz dla państwa trzecie oko, takie suche oko, żeby już jak te dwa popłakały ze śmiechu, to teraz tak w trzecią godzinę tak na świeżo. Third Eye. Ooh, ooh, ooh, that original. Mamy, zdaje się, nowy wątek w korespondencji. Wątek płaczu ze śmiechu przy odbiorniku. Tak? Pani Gabriela napisała w tej sprawie. Może przeczytam. Proszę. Dla mnie historyczną tonacją była ta, w której pan Wojciech nazwał panią klocem bez uczuć. Naprawdę tak było? Tak. Wracaliśmy wtedy z rodzicami z wakacji i tata ledwo prowadził samochód ze śmiechu. Aż sobie nie mogę wyobrazić. Musiałaś bardzo, bardzo mnie sprowokować. To mogło być przy okazji Szamira. Ale jak państwo pamiętają takie różne wydarzenia, o których ja aż właściwie w ogóle nie wiem, że były. Ja musiałam to wyrzucić z pamięci, inaczej nie moglibyśmy się spotykać. A tak. I nie wiem, która część tej obrazy mnie mocniej uderza. To, że jestem klocem, czy to, że jestem bez uczuć. Zostawmy to, dobrze. Mamy dzisiaj święto, mamy długą audycję. Nawet to, co pan Krzysztof powiedział, odstawiliśmy na bok te nasze spory. Bądźmy dla siebie dobrzy. Piosenka, którą wybrałem, budziła pewne moje wątpliwości, bo zastanawiałem się, czy trójka, którą wkładamy w motyw doboru utworów, musi być trójką pisaną, czy może być tylko trójką słyszaną. Widzę, że nic nie rozumiesz i wytłumaczę w takim razie. Jeśli tytuł piosenki zaczyna się na trzy, to chyba pasuje. Tak, oczywiście. No to proszę. Czy wiesz o tym, że to nie ten dzień, nie było wtedy nic. Bez twoich słów. To nie ta noc, nie zdejmiesz z nieba gwiazd. Zapomnij dziś. Nie mówisz nic, że kiedy już prześniłaś czas ten, aż do dna. Podobym ja sam został znów. Bez sensu śmiejesz się. I tak być musi, nie zmienię nic, bo nie warto już. Nie mówisz nic, że kiedy już zamknęłaś drzwi te na klucz. Podobym ja sam został znów, a ty żałujesz dziś. I tak być musi, nie zmienię nic, bo nie warto już. Jakoś protestów nie było, czyli dobrze wybrałem. Tak. Nie mówiąc o tym, że bardzo lubię tę piosenkę. Wszystko prawda. Pan Krzysztof napisał, że uwaga, towarzyszymy w przygotowaniach do ślubu pana Krzysztofa i rozładowujemy stres. No, to pięknie. Ja mam z kolei list, właśnie zacząłem ci go czytać poza anteną, od słuchaczki. Pracuję w norweskiej kopalni. Uzgadniam konta, zamykam miesiąc. Cyfry, cyfry, winien ma. Jak mam moim nordyckim kolegom z podwójnymi imionami wytłumaczyć, z czego ja się śmieję. Napisała pani Ewa. No rzeczywiście, jak ktoś ma podwójne imię, do tego jest Nordykiem, tak, to on chyba nie słucha na co dzień tonacji naszej. Swoją drogą, ciekawe, jak brzmimy dla osób, które nie wiedzą, o czym my mówimy. Podejrzanie, jestem pewien. Kolejna... Teraz, a ty teraz, tak. Kolejna piosenka, nie wiem, czy pierwsza w dzisiejszej audycji, ma w tytule z kolei cyferkę, taką cyferkę z półbrzuszkiem. Taką, że nie jest to słowo, tylko jest to znaczek. Trzy. Ale co znaczy półbrzuszek? No to, to trzy jest taką szczupłą ósemką. Taką bez... Ale co znaczy cyferka z półbrzuszkiem? Nie musisz po ludzku powiedzieć? Nie, bo patrzę teraz na tę cyferkę i tak widzę, że ma taki... No taki ładny jak jest to trzy. Co ona oznacza, ta cyferka? Oznacza third, trzecią, planetę. O tym jest piosenka teraz. No ale to nie możesz powiedzieć trójka, tylko półbrzuszki. Ale w trzeciej godzinie ciągle ta trójka i trójka i trójka. Jeszcze aha, jesteśmy w trójce i trzeciego i chciałam, żeby było trochę inaczej, no. No tak, no tak. Trzecia planeta. Półbrzuszek. I got this thing that I consider my only art of fucking people over. My boss just quit the job, says he's going out to find blind spots and he'll do it. The third planet is sure and they're being washed by an eye in the sky and the can't be stopped. When you get to the promised land, you're gonna shake that eye's hand. Your heart felt good, it was dripping pitch and made of wood. And your hands and knees felt cold and land on the grass to me. Well, outside naked, shiver looking blue from the cold sunlight that's reflected off the moon. And baby, come angels fly around you, reminding you we used to be three and not just two, and that's how the world began. And that's how will it? Well, at third, just a maiden, we're swimming in the water. Didn't know then, was it a son, was it a daughter? And it occurred to me that the animals were swimming around in the water, and the oceans in our bodies, and another had been found, another ocean on the planet. Given that our blood is just like the Atlantic, and how shaped exactly like the earth. If you go straight long enough, you'll end up where you were. And the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight long enough, you'll end up where you were. And the universe is shaped exactly like the earth. Your heart felt good, it was dripping pitch and made of wood. And your hands and knees felt cold and wet on the grass for me. What outside naked, shivering looking blue from the cold sunlight that's reflected off the moon. And baby, come angels fly around you, reminding me we used to be three and not two, and that's how the world began. And that's how the world will end. Just been made and we were swimming in the water. Didn't know then, was it a son, was it a daughter? And it occurred to me that the animals were swimming round in the water, and the oceans in our bodies, and another had been found, another ocean on the planet. Given that our blood is just like the Atlantic, and how well the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight long enough, you end up where you were. And the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight long enough, you end up where you were. And the universe is shaped exactly like the earth. and kicking together is falling apart. I got this thing that I consider my only art of fucking people over. A my czytamy i czytamy. Pan Jan napisał o prywatnej kumulacji trójek, ponieważ wczoraj urodził mu się syn, Wincenty, który ważył 3330 gramów. Gratulacje. Aniu, zawieszeniem broni, ale to przed chwilą to chwała była. Wiedziałam, ale to mi się nie podoba. Nie to, że się nie podobał ten utwór, tylko to, że już przewiduję, które się nie spodobają. To jest niedobre. Wkrada się przewidywalność i rutyna w naszą relację. Ale ja mam dla ciebie remedium. Tak. Otóż jak przewidujesz, że mi się nie spodoba, to nie nadawaj. No ale czy wtedy nie byłabym ograniczona jakoś w moich wyborach? Ale skąd? Mnie już ogranicza temat. A co naprawdę? Dopiero jeszcze? Ja jeszcze nie spotkałem tematu, który by się ograniczał. Ale dobrze, no musiało być coś takiego, to przytruło przez te parę minut. Ale był czas, żeby poczytać korespondencję od słuchaczy. Owszem, bardzo państwo piszą i to nas ogromnie cieszy. Wróćmy do naszego konceptu, że w każdej z tych trzech godzin pojawi się kandydat czy kandydatka na przebój tonacji naszej i wydaje mi się, że ta piosenka ma spore szanse, jeśli miałbym wnioskować na podstawie reakcji państwa, która od chwili pierwszego nadania tego utworu trwa i ciągle słyszę, że niektórzy ze słuchaczy chcieliby jeszcze. Przypominam, jest to piosenka wychwalająca pewnego hobbita. In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Now hobbits are peace-loving folks, you know. They're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Bilbo, Bilbo Baggins, only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Well, he fought with the goblins. He battled a troll. He riddled with Gollum. A magic ring he stole. He was chased by wolves, lost in the forest, escaped in a barrel from the Elf King's halls. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Back in his home in the land of Shire, that brave little hobbit whom we all admire, just a-sitting on a treasure of silver and gold, a-puffin' on his pipe in his hobbit hole. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. No, sporo entuzjastycznych listów przyszło. Dzielny mały hobbit, którego wszyscy podziwiamy. To no fragment właśnie tekstu, tak. Ale muszę powiedzieć, Ani, że pan Waldek z Międzyzdrojów nawiązuje jeszcze do tej pani, która w kopalni pracuje i mówi, że Nordycy słuchają i nie rozumieją. I pan Waldek proponuje, żebyśmy pozdrowili Nordyków w ich rodzinnym języku, żeby też poczuli się to częścią. To jest bardzo dobry pomysł. No ja na przykład proponuję, żebyśmy powiedzieli hello, Nordycy. Mm-hmm. To mi się wydaje zrozumiałe. Myślę, że nawet docieramy tym do szerszej grupy, która już połowę naszego komunikatu rozumie i tylko nie wie, co powiedzieliśmy po hello. To zrozumieli mieszkańcy Skandynawii, tak. Islandii, Grenlandii. Ale na przykład Grecy nas nie rozumieją w tym momencie. Poza tym, że kogoś witamy i pozdrawiamy. Ale była mowa o Nordyka. Co mają Grecy do Nordyków? Widziałeś Greka, Nordyka? No, Allen może pojechał na wakacje, bo chciał się ochłodzić. No i co, i został Nordykiem? Nie możliwe. A kto to... Może się zakochał w kobiecie i przejął jej wszystkie... Hello, ex-Grecy and now Nordycy. Może tak być? O, na przykład. To no. Już nam poszerza. No. Ale przeboje. O, tak. Masz coś? O, myślę, że stali słuchacze wiedzą, że jest jeden zespół. Nie, na K? Na K? I nie jest to Kings of Leon. Musieli pojawić się w tym specjalnym wydaniu audycji, choćby dlatego, że nigdy już nie pojawili się i nie pojawią się w naszym wtorkowym wydaniu, więc dziś jest ich czas ze swojej trzeciej, oczywiście, płyty Kazabian! Sing me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fight, and I'm an easy brother, and I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel, I wanna taste. Niezawodna orkiestra. Zawsze mnie wprowadza w doskonały nastrój. Widzę, jakie ożywienie, jaka radość. No dobrze, ale to już chyba więcej nie będzie dzisiaj w tej audycji. jest coś takiego jak pojęcie odtrutki, jak ktoś dostanie porcję czegoś, co go ma zabić. Kasabian znaczy? Tak. To jeśli zdąży na czas, przeżyje. Weźmie antidotum, to może przeżyje. No i to jest dla mnie antidotum. A do tego tytuł bez wątpienia idealnie wymyślony pod kątem tej świątecznej audycji. Third Man on the Moon. Trzeci człowiek na Księżycu. Czyli jest o eksploracji kosmosu. Ale co to ma wspólnego z Kasabian? Odtrutka. Posłuchasz piosenki, wszystko zrozumiesz. We'll be right back. Aż mi się nie chce wierzyć, ale wygląda na to, że kończymy. Mnie też się nie chce wierzyć. Państwo tak piszą, takie miłe rzeczy. Tak. Tutaj komuś się urodził synek, który waży 30 chyba gramów, 3300. Tak jest, ale tutaj państwo i słuchają nas, dochodząc do siebie po operacji, przygotowując się do ślubu i pracując, i jadąc na randki, i w ogóle we wszystkich, ktoś pracuje w ogrodzie. Naprawdę tak się cieszę, że towarzyszyliśmy dzisiaj państwu przez te 3 godziny. A ja dodatkowo niezwykle się cieszę, że państwo nie tylko włączyli, ale zadali sobie trud wysłania sygnału do nas. I cytując jednego z naszych słuchaczy już na do usłyszenia, mogę ci, Wojtku, powiedzieć, że to była prawdziwa przyjemność spędzić z tobą te 3 godziny. No, Aniu, nawzajem, i państwu wysyłamy też 3 uśmiechy. A na do usłyszenia od nas bajka. Bajka, dobrze. Będzie fragment tylko, naprawdę drobiazg, nawet nie minuta. Pani Beata Tyszkiewicz przeczyta o 3 świnkach, a potem już zostawimy państwa z muzyką z płyty zatytułowanej Third, czyli z 3. płyty zespołu Pottishead. Dziękujemy. Na polanie pełnej słońca stał drewniany domek mały. Ot, przytulna barwna chatka. Małe świnki w niej mieszkały. A dokładniej mama z tatą i ich dzieci, małe świnki. Lecz ten domek, choć przytulny, był ciut mały dla rodzinki. Więc gdy świnki już podrosły, domek stał się dla nich ciasny. Wtedy każdy z braci świnek postanowił zrobić własny. Pomyślały małe świnki, że to świetna jest zabawa. Jednak domek swój zbudować to nie taka prosta sprawa. Thank you. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 22. Frank nie może zasnąć. Teraz, gdy wytrzeźwiał po wypitej wcześniej butelce koniaku, wychodzi na pogrążoną w mroku ulicę. Od kiedy kilka dni temu zobaczył Gonzala, zaniedbuje się w obowiązkach. Gdyby jego zwierzchnicy się zorientowali, że o mało sam się nie zdemaskował, przy okazji narażając na niebezpieczeństwo dużo innych osób, z pewnością natychmiast by go zlikwidowali. Trzeba się uspokoić, zająć pracą, zapomnieć. Na ulicy Pierre Lescot, niedaleko Hall, mieści się łaźnia, w której bywa wielu brytyjskich żołnierzy. Frank nie przepada za takimi miejscami. Dziś jednak tam zajrzy. To dobra okazja, by nawiązać kontakt z jakimiś oficerami. Może się czegoś od nich dowiedzieć. Nie jest to zwykła publiczna łaźnia. Jedna z tych, którymi Francuzi rekompensują sobie brak łazienek w większości paryskich mieszkań. To lokal wyłącznie dla mężczyzn. Bez specjalnego powodzenia stylizowany na starożytne łaźnie rzymskie. Bywalcy spacerują tu owinięci w pasie ręcznikami, rozglądają się, uśmiechają, porozumiewają wzrokiem. Frank wybiera wysokiego, przystojnego rudzielca. Potem się dowie, że to walijski kapitan. Szczęście mu sprzyja. Już po 5 minutach gawędzą w najlepsze. Po co miałabym kłamać, panie Fuentes? Nie wiem, kto zostawił ten list. Wsunął go pod drzwi, jakby mnie nie było. Gonzalo sięga po listę, którą otrzymał od właściciela madryckiego lokalu przy ulicy Flor. Są tu kawiarnie, dancingi, kabarety, nawet jedna łaźnia. Czy w którymś z tych miejsc odnajdzie kiedyś Franka? A może to Frank odnajdzie tam jego? Frank odprowadził walijskiego kapitana do jego pokoju w hotelu przy placu Madeleine. Teraz budzi się u jego boku. Rudzielec śpi. Za dużo poprzedniego wieczoru wypił. Z łaźni poszli razem do kabaretu, gdzie obejrzeli spektakl ośmieszający niemieckich żołnierzy. Frank szpera wśród rzeczy kochanka i znajduje bardzo ciekawe mapy. Nie wie, co na nich zaznaczono, ale z pewnością chodzi o obiekty wojskowe. W jakimś berlińskim biurze zajmą się nimi specjaliści. Akurat chowa mapy, chce już wyjść, gdy Walijczyk podnosi się z łóżka. Co robisz? Rzuca się na niego. Frank nie ma wyboru. Wykorzystując wywołaną kacem niezborność ruchów przeciwnika, kilkakrotnie dźga go wziętym ze stołu nożem do otwierania listów. Gdy jest już pewny, że tamten nie żyje, przebiera się w jego ubrania, a własne, zakrwawione chowa do torby. Wychodzi z hotelu, nikt go nie zaczepia. Łapie taksówkę, której kierowca, zagorzały patriota, przez całą drogę peroruje. Tym razem damy im tak popalić, że już się nie podniosą. Wróciwszy do siebie, Frank bierze gorącą kąpiel i siedząc w wannie, myśli o zamordowanym brytyjskim żołnierzu. To pierwszy człowiek, którego zabił. A już nie pamięta jego nazwiska. I wcale nie odczuwa wyrzutów sumienia. Tak, wojna bardzo go zmieniła. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś będzie taki jak dawniej. Za każdym razem, gdy mogą przekazać list od krewnych jakiemuś jeńcowi albo zapewnić tę czy inną rodzinę, że ich syn, mąż, narzeczony lub brat żyje i ma szansę na powrót do domu, Blanka cieszy się tak samo jak na początku. Jak wtedy, gdy na liście francuskich jeńców w niemieckich obozach znaleźli Armanda Cornilla, odnosząc pierwszy sukces. Muszę już iść. Chętnie dotrzymałbym ci jeszcze towarzystwa, ale nie dam rady. Mam coś ważnego do zrobienia. Kiedy mi wreszcie powiesz, dokąd tak uciekasz wieczorami? To tajemnica? Skąd? W przyszłą sobotę zostanie wreszcie wystawiona moja sztuka. Oczywiście przez amatorów. I zresztą wcale nie chodzi o teatr, tylko o anarchistyczną propagandę. Zaprosisz mnie? Jasne, jeśli masz ochotę. W Barcelonie, Buenos Aires czy w Meksyku dramatopisarstwo polityczne kwitnie. Urugwajczyk Florencio Sanchez cieszy się powszechnym uznaniem, nie wspominając już o Norwegu Ibsenie, autorze sztuk takich jak Wróg ludu. W Madrycie, gdzie bardziej popularne są idee socjalistyczne niż anarchistyczne, to melodramaty skupiające się raczej na miłosnych perypetiach bohaterów niż na kwestiach ideologicznych. Manuel chce odwrócić te proporcje. Od wielu miesięcy każdą wolną chwilę poświęca na pisanie, a od kilku tygodni prowadzi próby z aktorami. Nie wiem, co z tego wyjdzie przy takim pośpiechu. W dodatku z amatorską obsadą. Denerwuję się i dlatego ostatnio tak często znikam. Blanka zostaje w biurze sama. Chce nadrobić jeszcze trochę zaległości. Wtedy oddźwierny wprowadza Carmen, cygankę z dzielnicy Krzywdy. Blanka dobrze pamięta jej historię. Ileż to kobiet znalazło się w podobnej sytuacji. Bez wieści od męża, który wyjechał na front i słuch po nim zaginął. Przepraszam, że tak późno. Wcześniej pracowałam. Nie szkodzi, wejdź. Nazwisko Jeana Marii nie występuje na żadnej z list. Ani wśród zabitych, ani wśród jeńców. Czy to znaczy, że mój mąż żyje? Blanka nie potrafi powiedzieć jej prawdy. Nie, tego nie możemy być pewni. Spisy są niekompletne. W każdym razie to pozostawia nadzieję. Małżeństwa Carmen, zawartego wedle cygańskich obyczajów, nie odnotowano w żadnych oficjalnych rejestrach. To też trudno będzie sprawić, by ambasada Francji uznała ją i jej syna za rodzinę francuskiego żołnierza. Niewykluczone, że trzeba będzie do tego autorytetu Alvara Hinera. Tylko w ten sposób da się uzyskać informacje o kimś, kto wciąż przebywa na froncie. Nie powinieneś na jakiś czas wyjechać z Paryża? Po śmierci walijskiego kapitana Roya Rogersa wyszła na jaw kradzież map, a śledztwo wykazało, że ostatnie godziny życia kapitan spędził najprawdopodobniej w towarzystwie mężczyzny, którego poznał w łaźni przy ulicy Pierre Lescot. Portret pamięciowy tego mężczyzny ukazał się nawet w gazetach. Frank, rzecz jasna, go widział. Owszem, jest dość wierny, ale podobnie wygląda wielu mężczyzn w Paryżu. Wątpliwe, by to wystarczyło. Rysunkowi towarzyszy opis, z którego wynika, że poszukiwany mówi po angielsku z silnym francuskim akcentem. Jest ciemnowłosy i elegancki. I tyle. Nie ma żadnej wzmianki o symulowanym przez Franka utykaniu, co mocno go uspokaja. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby dzięki czemuś takiemu policja i wojsko dotarły do Marcela Malmaison. Nie widzę powodu, żeby wracać do Niemiec. Całkiem dobrze mi tu idzie, a z tym Walijczykiem to był nieszczęśliwy wypadek. Mapy znalezione przez Franka w mieszkaniu kapitana Rogersa okazały się bardzo przydatne. Dzięki nim Niemcy uprzedzili pewien manewr Anglików przy granicy belgijskiej, unikając zaskoczenia. Nikt nie twierdzi, że masz wracać do Niemiec. Chodzi tylko o to, żebyś opuścił Paryż. Za kilka dni dostaniesz rozkazy. Na razie trochę się przyczaj. Przez kilka dni zajmij się książką o Napoleonie. No i pod żadnym pozorem nie zaglądaj teraz do tych lokali, w których bywasz. Frank nie chce wyjeżdżać z Paryża. Zwłaszcza, że jest tu również Gonzalo. mógłby się z nim jakoś spotkać, wszystko mu wytłumaczyć, ukryć się u niego, a nawet wrócić razem z nim do Hiszpanii, uznając wojnę za zakończoną. Alvaro Hiner wrócił z polowania. Wezwał Blankę oraz Manuela do swojego gabinetu. Musi chodzić o coś ważnego, bo obecny jest również król. Mój przyjaciel Alvaro zaprosił was tutaj, bo nadszedł czas, byśmy rozszerzyli zakres naszej działalności. Don Alfonso wyjaśnia swój zamiar. Chce, żeby włączyli się w wymianę chorych i rannych jeńców. Aktywniej uczestniczyli w nadzorowaniu warunków życia w obozach. Jeszcze mocniejszy nacisk kładli na kwestie humanitarne. Będziemy potrzebowali znacznie więcej środków. Spokojnie, pieniędzy i ludzi nie zabraknie. Przeprowadzimy też restrukturyzację biura. Manuel obejmie kierownictwo tu w Madrycie. A ty, Blanco, na początku przyszłego roku pojedziesz z Alvarem do Paryża i Berlina na negocjacje. Urząd do spraw ochrony jeńców ma odtąd zatrudniać ponad 50 osób. Po części wolontariuszy. Kilka minut po spotkaniu z królem w gabinecie dyrektora pojawia się nowy gość. Carmen. Blanka na nią czekała. To żona tego francuskiego żołnierza, o którym panu mówiłam. W biurze Blanka zwykle zwraca się do szefa formalnie. Choć poza pałacem zbliżyli się już do siebie tak bardzo, że Alvaro, chcąc z nią omówić szczegóły styczniowej podróży, zaproponował wspólny obiad. Carmen nie jest w stanie udokumentować przed Francuzami swojego małżeństwa, bo ślub miała nieoficjalny, lecz cygański, zwyczajowy. W takim razie chyba niewiele możemy zrobić. A gdybyśmy poprosili o pomoc ambasadora? Alvaro lubi się z nią droczyć. Sugerujesz, żebym do niego zadzwonił i poprosił go, by zechciał przymknąć oko na brak papierów? Tak, to właśnie sugeruję. Nie ma się co oszukiwać. Carmen nie przywykła do oglądania tak ważnych osób zaśmiewających się do rozpuku i nie wie, czy to dobrze wróży. Masz jakichś świadków na to, że ten ślub rzeczywiście się odbył? Swoją rodzinę. To raczej nie wystarczy. Nieważne, bo oni i tak by tu nie przyjechali. Ja chcę się tylko dowiedzieć, co z moim mężem. Zobaczymy, co się da zrobić. Coś wymyślimy. Nie martw się. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na kolejny piegowaty koncert. Dużo śmiechu, frajdy i dobrej zabawy z Mozartem, Vivaldim i z niespodziankami. Tak będzie wyglądał nasz majowy piegowaty koncert, czyli eksplozja radości dla publiczności. Serdecznie zapraszam razem z orkiestrą Warsaw Camerata. Katarzyna Stoparczyk. 6 maja, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy